krokiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 6 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Para prezydencka i minister obrony spotkali się przed świętami z żołnierzami. 5,4% to stopa bezrobocia w marcu. Od lutego mniej o 0,1%. Przed intensywnymi opadami śniegu we wschodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Słowa podziękowania za służbę i poświęcenie oraz świąteczne życzenia usłyszeli żołnierze podczas spotkania z parą prezydencką i ministrem obrony narodowej. Wielkanocne spotkanie odbyło się w centrum konferencyjnym MON. Prezydent Andrzej Duda podziękował żołnierzom za poświęcenie i służbę dla dobra ojczyzny, a także pomoc innym, potrzebującym krajom. Prezydent dodał, że osobiste spotkanie z żołnierzami jest dla niego bardzo ważne. Tym bardziej, że spotykamy się w trudnym czasie, w którym zarówno mnie, jak i panu premierowi, dowództwu zależy na tym, żeby jak najbardziej być z państwem. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że służbę polskich żołnierzy doceniają też obywatele. Żołnierze Wojska Polskiego cieszą się wysokim zaufaniem społecznym. Naród stanął murem za polskim mundurem. Uczestnicy spotkania połączyli się też zdalnie z żołnierzami polskich kontyngentów wojskowych z całego świata, między innymi z Turcji, Kosowa, Bośni i Hercegowiny czy Iraku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W marcu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,4%, wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w ubiegłym miesiącu i o 0,4 mniej niż w ubiegłym roku. Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w województwie wielkopolskim 3,2%, a najwyższą w warmińsko-mazurskim 9,2%. Odchodzący ze stanowiska ministra rolnictwa Henryk Kowalczyk pozostanie w rządzie i nadal będzie wicepremierem, poinformował rzecznik rządu. Jak dodał Piotr Müller, były szef resortu rolnictwa obejmie też funkcję szefa Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Będzie przewodniczył temu gremium, które koordynuje prace legislacyjne rządu w zakresie spraw gospodarczych. Przypomnę tylko, że do tej pory pan wicepremier Kowalczyk był wiceprzewodniczącym tego gremium, więc po prostu następuje zamiana na tej funkcji. Pan premier Kowalczyk właśnie obejmie tę funkcję i zastąpi pana premiera Sasina. Powodem rezygnacji Henryka Kowalczyka z funkcji ministra rolnictwa była decyzja Komisji Europejskiej o niewprowadzeniu ceł i limitów w imporcie zboża z Ukrainy na kolejny rok. Dziś prezydent ma powołać jego następcę, którym będzie Robert Telus. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiada wystąpienie na drogę prawną w związku z publikacją przez jedną z rozgłośni radiowych informacji o okolicznościach leczenia jej męża w szpitalu w Legnicy. Według tej publikacji do prokuratury w Legnicy wpłynęło zawiadomienie rodziny pacjentki, która zmarła czekając na miejsce na oddziale intensywnej terapii w tym szpitalu. W zawiadomieniu rodzina zmarłej twierdzi, że mąż marszałek Witek Stanisław od wielu miesięcy przebywa na oddziale, a powinien być objęty leczeniem paliatywnym. Marszałek Witek w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśla, że jej mąż od 2 lat jest w ciężkim stanie zdrowotnym, wymagającym ciągłej interwencji szpitalnej. Leży w swoim rejonowym szpitalu. Lekarze od 2 lat starają się o uratowanie jego życia. Nigdy nie zabiegałam o żadne specjalne traktowanie męża, o przeniesienie ze szpitala rejonowego, ani o inne nadzwyczajne środki przysługujące mnie oraz mojej rodzinie z mocy ustawy w związku z pełnionym urzędem, napisała marszałek Elżbieta Witek. Dodatkowe wagony na popularnych trasach kolejowych, wzmożone patrole Straży Ochrony Kolei oraz specjalne zespoły do usuwania awarii. Kolejarze zapewniają o gotowości do świąt Wielkiej Nocy, mówi Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych. W okresie świątecznym w dyspozycji pozostaje 175 zespołów szybkiego usuwania awarii i 16 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. W gotowości jest także 66 pociągów sieciowych, które mogą być wykorzystywane w przypadku usterek sieci trakcyjnej. Na wypadek awarii zapewniono również lokomotywy osłonowe. Przed podróżą warto sprawdzić rozkład jazdy pociągów. Przed intensywnymi opadami śniegu we wschodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Miejscami może spaść nawet 25 cm białego puchu. W nocy będzie mroźno. Do Polski od wschodu napływa front atmosferyczny, który przyniesie zmianę pogody w całym kraju. Wystąpią opady śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Najmocniej popruszy na południu Podkarpacia, powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Może spaść nawet do 25 cm śniegu, ale też Lubelszczyzna, również województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie. Tu może spaść do około 5-10 cm śniegu. Sytuacja pogodowa na południowym wschodzie ustabilizuje się jutro rano. Najbliższej nocy wystąpią także przymrozki, mówił Grzegorz Walijewski. Na zachodzie, na południu, tu jeszcze temperatura będzie w okolicach zera, a w obszarach podgórskich temperatura będzie ujemna, minus 4 stopnie Celsjusza. W nocy na zachodzie kraju mogą pojawiać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Skoro w serwisie było o pogodzie, to jeszcze tylko dodam, bo najbliższej nocy i wieczorem już wiemy, przymrozki, tak, i opady śniegu, do tego mgły, więc uważajmy. Na drogach może być ślisko, na jutro pochmurno będzie padał deszcz, na zachodzie i na południu także deszcz ze śniegiem, w górach i na Podhalu śnieg, no i lokalnie na południu spadnie do 5 centymetrów śniegu. Ha, co to jest 5 centymetrów śniegu? Jak słyszeliśmy, dyżurny synoptyk zapowiada 25 centymetrów śniegu. Praszka i graszka. Ładna zima tej wiosny. Jutro od zera na Podhalu, 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Jak mniemam, powyżej zera i w cieniu. Taki zarcik na początek. 6 minut po godzinie 15, jako że napływa arktyczne powietrze. Wiadomo. Arctic Monkeys na dzień dobry. I'm up a bit on a stream, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. She's not right there beside me. I go crazy cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, all right. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Trójki realnie, a propos tego, co dzieje się w prognozie pogody, to raz, a dwa, tego, co dzieje się w kalendarzu. A no właśnie, i mądrości ludowe w kwietniu, łagodne kwiatki w grudniu, śnieżne płatki, ładne kwiatki za oknami w wielu miejscach zabieliło, jak słyszeliśmy, sporo tego śniegu najbliższego wieczoru, nocy i do tego mróz, więc uważajmy tym wszystkim, którzy będą wybierać się na święta, będziemy podpowiadać, rzecz jasna. Tak czy inaczej, trzeba uważać. Czwartek, Wielki Czwartek, 6 kwietnia, słońce obudziło się przed 6, zajdzie po 19, dzień potrwa nieco ponad 13 godzin. Z tym słońcem to oczywiście też żart z kartki z kalendarza. Imieniny dziś obchodzą Ada, Adam, Celestyn, Izeda, Sykstus oraz Wilhelm. Składamy najlepsze życzenia imieninowe w kwietniu. Łagodne kwiatki, ładne kwiatki dziś też. I u nas w audycji popołudniowej sporo tematów do dyskusji, więc zachęcam mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się i rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Kilaf na dzień dobry, 10 minut po 15. Coraz bliżej końca wieku, choć świat to wrywa. Wszystko runie, jeszcze długo, ale jeszcze trochę czasu. Tak brakuje nam miłości tej szalonej, tej okrutnej. Moje serce pełne bólu, moja dusza industrialna. Jestem chory, dziki wariat, tak jak świat. Gnam go znowu, nie zatrzymuj mnie, kochanie mnie. Co sprowadzi mnie za rękę, może pan, może szatan, sam już nie wiem, co to jest. Jeszcze pan Rafał podpowiada z kalendarza świąt osobliwych dziś nic. No, spojrzałem i bardzo dziękuję za podpowiedzi. Światowy Dzień Tenisa Stołowego dziś. Kto jeszcze gra w pingla? Dwie dwójki, siedem trójek. Zachęcam do korespondencji, choćby i tylko telefonicznie. Światowy Dzień Tenisa Stołowego. Oczywiście w audycji popołudniowej te najważniejsze wypowiedzi i komentarze do dzisiejszego wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą, który pojawił się w salonie politycznym Trójki dziś po 8.30. Tak naprawdę Trójka była w Pałacu Prezydenckim. To już za kilka chwil. Będą również echa wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Komentarze na świecie zebrali nasi reporterzy. Trwa konferencja prasowa prezesa NBP. Oczywiście komentarze, analiza wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, no i prognozy na najbliższe miesiące. To oczywiście także śledzimy na bieżąco. Przedstawimy również wyniki inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych, a chodzi m.in. o schrony i inne budynki o znaczeniu ochronnym. Straż Pożarna nie tylko pod kątem ewentualnego konfliktu zbrojnego badała te sprawy, bo oczywiście dzisiaj wszyscy myślimy w kontekście Ukrainy, ale myśmy też sprawdzali to w kontekście różnych anomalii pogodowych, które w Polsce zdarzają się coraz częściej. Jak bardzo możemy czuć się bezpieczni? To pytanie jak najbardziej zasadne w kontekście zapowiedzi Krajowego Programu Budowy Schronów i może też pytanie do prepersów, jak zbudować skuteczne schronienie i zapewnić przetrwanie, choćby biorąc pod uwagę warunki pogodowe. W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek. Sporo spraw międzynarodowych w dzisiejszym dzisiejszym zapraszamy. Między innymi o tym, że niemiecki kanclerz Olaf Scholz będzie przesłuchiwany przez komisję śledczą Bundestagu w związku z aferą sprzed kilku lat. Jak wskazują niemieckie media, sprawa dotyczy niezgodnych z prawem transakcji na korzyść jednego z banków i niekorzyść Skarbu Niemiec. Rola Olafa Scholza musi być teraz wyjaśniona. Obawiam się, że kanclerz nadal będzie próbował ukrywać się za lukami w swojej pamięci. Obywatele zostali okradzeni w tych transakcjach i aktorzy polityczni powinni być po właściwej stronie i udzielić wyjaśnień, zamiast je ukrywać. Afera łapówkowa u naszych zachodnich sąsiadów, będąca obecnie w opozycji w Niemczech, CDU-CSU chce powołania komisji śledczej w sprawie skandalu podatkowego obecnego kanclerza. Przypomnijmy, chodzi o czasy, gdy Olaf Scholz był kanclerzem Hamburga. Oczywiście nie zabraknie także wiadomości sportowych. Siatkarze grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle zagrają awans do finału Ligi Mistrzów. Ich wyjazdowym przeciwnikiem będzie włoska Perugia. Przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu finałowym Zaksa wygrała 1-3, więc w drugim meczu wystarczy zdobyć 2 sety. Ale jaki to był mecz? Były lasery, bomby. I taka jest siatkówka, trzeba to przetrwać. My to przetrwaliśmy, jedna zmiana rozgrywającego odmieniła naszą grę. Mecz Perugia-Azoty Kędzierzyn o 20:30. Ja przypomnijmy, że w finale jest już Jastrzębski Węgiel, który wygrał 2 mecze z turecką Ankarą. Polskie zespoły w siatkówce walczą o finał. Polski finał Ligi Mistrzów, aby tak było. W Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęło się misterium pasyjne. Od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Wielkanocnej odtwarzane są biblijne sceny sprzed 2000 lat. A w rolę historycznych postaci wcielają się klerycy z kalwaryjskiego seminarium oraz świeccy. Mamy tutaj więc do czynienia z takim specyficznym nabożeństwem, z wykorzystaniem elementów teatru, dlatego też widzimy taką szeroką potrzebę przygotowań, które odbywają się w sanktuarium już od dawna. Dziś o uroczystościach Wielkiego Czwartku, także zapowiedzi jutrzejszych wydarzeń wielkopiątkowych. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. No i rzecz jasna, nie zabraknie i nie brakuje muzyki. 16 minut po godzinie 15 z listy przebojów Trójki Michael Patrick Kelly, Wonders, aż 11 do góry, ostatnio na miejscu 12. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. How you feel in that place, but take a look around, there's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. By the poverty-stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a ceiling, but the road still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating, with one to succeed in greed and oppression's the reason people unite, even give their life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in the broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders. No i kto śpiewał? Oraz? A tytuł nagrania? No, jak ładnie nam ta współpraca wychodzi. Fantastycznie. Michael Patrick Kelly tak naprawdę. I Wonders na miejscu 12 listy przebojów trójki, 11 do góry. No to największy awans w ostatnim notowaniu. Jutro piątek, ale przypomnę, Wielki Piątek nie ma listy, lista w poniedziałek wielkanocny, zatem głosujemy także do poniedziałku do godziny 12. No, w wielkanocny lany poniedziałek lista przebojów po godzinie 19. Polecamy się, choć po nagrania z listy jeszcze będziemy sięgać. 20 minut po 15, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Gościem Salonu Politycznego Trójki dziś, choć tak naprawdę to Trójka i Beata Michniewicz była w Pałacu Prezydenckim, a więc gościliśmy u prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent na naszej antenie podsumował wczorajszą wizytę prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, w Polsce. Odnosząc się do trwającej wojny, prezydent Duda powiedział, że Polska wspierała i nadal będzie wspierać militarnie Ukrainę. Choć jak zaznaczył, największe dostawy zapewniają Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Polska jest trzecim krajem dostawcą sprzętu wojskowego. My po prostu wiemy, że Ukraina musi się obronić i to jest warunek i gwarancja naszego bezpieczeństwa. Wszystko będzie zależeć od tego, w jaki sposób ta wojna będzie przebiegać, mówi profesor Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukraina tej wojny nie wygra, jeśli po pierwsze Zachód nie będzie bardziej zdeterminowany w dostarczaniu amunicji i innych środków militarnych potrzebnych do tego, żeby wojnę nie tylko prowadzi, co ma miejsce, ale żeby ją skutecznie zakończyć. Prezydent Andrzej Duda mówił również, że o wojnie trzeba przypominać, żeby ze względu na upływ czasu o niej nie zapomniano. Widać wyraźnie, zwróćmy uwagę chociażby na decyzję MKOL. Wojna trwa, zbrodnie trwają, a sportowców rosyjskich chce się przywrócić na arenę międzynarodową. Profesor Mieczysław Ryba, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To jest jak gdyby jeden z elementów tego, co zwiemy spowszednieniem wojny. Im bardziej ona powszednieje, tym mniejsza wrażliwość społeczna, ale i polityczna, gdy patrzymy na potrzeby, które są i w tym względzie przypominanie tego, co się realnie tam dzieje i jakie zobowiązania, obowiązki, zarazem cele stoją przed nie tylko przed Polską, ale przed całym światem Zachodu, to jest rzecz fundamentalna. Jeśli chodzi o pomoc militarną, Polska przekazuje sprzęt własny, czynnie wspiera Ukrainę, podkreślał prezydent Andrzej Duda. My Ukrainę staramy się wspierać na różne sposoby. Narysowaliśmy sobie wczoraj taką wstępną mapę drogową tego polskiego wsparcia. Realizujemy to tak, aby w żadnym stopniu bezpieczeństwo i stabilność wyposażenia wojsk Rzeczypospolitej nie była naruszona. Prezydent Duda mówił też o współpracy gospodarczej i ważnej roli, jaką odgrywa Polska w pomocy Ukrainie w otwarciu na Europę. Ukraina to widzi, jest kluczem i dostępu dla niej do Morza Bałtyckiego i przemieszczania się dalej na zachód Europy, szybkiego przemieszczania, komfortowego przemieszczania. Wczoraj rozmawialiśmy o budowie szybkich kolei Kijów-Warszawa. Powiedzieliśmy, to będzie taki symbol, w którym kierunku rzeczywiście jest Ukraina zwrócona. Ta kolej, zdaniem prezydenta, ma być dalej budowana w kierunku Berlina i Paryża. Szybkość transportu, szybkość komunikacji pomiędzy różnymi państwami za pomocą albo szybkich kolei, albo szybkich dróg samochodowych, no i oczywiście połączeń lotniczych, to jest klucz do rozwoju. Tak jak w średniowieczu kluczem do rozwoju było położenie nad rzekami czy przy morzu, tak jak w XIX wieku była to tylko kolej. Patrząc perspektywicznie, jeśli mamy współpracować i ta współpraca ma mieć efekty długoterminowe, no to oczywiście potrzebujemy infrastruktury. Odnosząc się do spraw krajowych, prezydent Duda w wywiadzie dla Trójki powiedział, że dziś powoła nowego ministra rolnictwa. Ma nim być Robert Telus. Poseł Telus dał się poznać jako osoba znająca się z natury rzeczy na rolnictwie, bo prowadzi też gospodarstwo rolne, więc myślę, że rokuje dobrze. Miarą zmiany nie tylko jest kompetencja kandydata, ale też okoliczności tej zmiany i możliwości działania. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział też zmianę na stanowisko ministra cyfryzacji. Nowym ministrem zostanie dotychczasowy wiceminister Janusz Cieszyński. I oczywiście do tych nominacji jeszcze będziemy wracać. Jak wracamy do dzisiejszej rozmowy, prezydent, kończąc wywiad, złożył życzenia słuchaczom Trójki i Polskiego Radia. Życzyłby w czasie Wielkanocy odpocząć od tematów politycznych. Oby te życzenia się spełniły. A do dzisiejszej rozmowy w Salonie Politycznym Trójki z prezydentem Andrzejem Dudą wrócił nasz reporter Jacek Wencel. Audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie być może w sprawie ping-ponga. Dwie dwójki i siedem trójek. Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los.

Radio Nawigator. Co dobrego dzieje się na drogach, o tym Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. A na drogach niestety nic dobrego się nie dzieje. Na początek S8 trasa między węzłem Brali na węzłem Kępno. Na 94 kilometrze na jezdni wywrócił się samochód ciężarowy. Niestety w tym wypadku zginęła jedna osoba, a jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. S8 stoi także we wspomnianej Warszawie na trasie od Bemowa do Marymontu. Korek jest tam w kierunku Białegostoku. Trasa czwórka na Dolnym Śląsku i korek po horyzont na trasie Legnica-Wrocław. Zwalniamy od węzła Wądroże Wielkie do węzła Kostomłoty w kierunku stolicy Dolnego Śląska. A to spowolnienie ma ponad 10 kilometrów. A czwórka spowalnia także na Podkarpaciu między węzłem Łańcut a węzłem Przeworsk. Chodzi o Białobrzegi, 601 kilometr i zderzenie 3 samochodów osobowych. Drogowcy nie informują o osobach rannych, ale jezdnia w kierunku Korczowej jest zablokowana. Autostrada A4, utrudnienia także na Śląsku między Katowicami a Mysłowicami. Ogromny korek jest między węzłem Murckowska a węzłem Brzęczkowice. A to wszystko na jezdni w kierunku Krakowa, także życzymy bardzo dużo cierpliwości. Kolejne informacje drogowe za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Bank Światowy podtrzymał prognozę wzrostu gospodarczego Polski w tym roku. Z raportu banku wynika, że wzrost może spowolnić z powodu wysokiej inflacji, zaostrzonej polityki monetarnej i skutków inwazji Rosji na Ukrainę. Spowolnienie wzrostu gospodarczego pomaga w walce z inflacją, powiedział kilkanaście minut temu prezes NBP Adam Glapiński. Z punktu widzenia dobrobytu, perspektyw wzrostu, każde spowolnienie wzrostu jest niedobre. Ale z punktu widzenia walki z inflacją, a to jest głównym naszym celem Narodowego Banku Polskiego, i w ogóle z punktu widzenia całości gospodarki, ta inflacja jest bardzo wysoka, więc to się dzieje dobrze. Zdaniem Banku Światowego w przyszłym roku wzrost PKB w Polsce może przyspieszyć do 2,6% dzięki konsumpcji i inwestycjom, a także zwiększonym wydatkom publicznym. Dodatkowe kontrole towarów rolno-spożywczych, które napływają do Polski z Ukrainy, zlecił premier Mateusz Morawiecki, poinformował rzecznik rządu. Jak dodał Piotr Miller, pojawiają się doniesienia, że towary te nie spełniają odpowiednich norm. Będzie zwiększona liczba kontroli po prostu na granicy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że w miejscach, w których jest odbierany towar, na przykład zadeklarowany do danego użytku, będzie weryfikowane, czy był używany do tych celów. Normy sanitarne często są zależne od tego, do czego ten towar ostatecznie będzie użyty, czy na przykład do konsumpcji przez ludzi, czy przez zwierzęta, czy do jakichś innych celów, i chcemy jasno zweryfikować. Piotr Miller podkreślił, że chodzi tylko o zwiększenie liczby kontroli, które cały czas się odbywają. Jako ciężki, ale stabilny określają lekarze stan Silvio Berlusconiego. Były premier Włoch trafił wczoraj na oddział intensywnej terapii szpitala w Mediolanie. Komunikat o stanie jego zdrowia lecznica ma wydać dziś wieczorem albo jutro. Według nieoficjalnych informacji 86-letni Berlusconi ma kłopoty z sercem i podejrzenie zapalenia płuc. Poza tym cierpi na białaczkę. Włoskie media donoszą, że były premier został poddany chemioterapii. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. A to już za 28 minut. Teraz wiadomości sportowe. A serwis sportowy przygotował i przedstawi Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Nie w piątek jak zwykle, ale w związku ze świętami Wielkiej Nocy pierwsze mecze 27. kolejki w PKO Ekstraklasie. Już dziś przed nami dwa spotkania, obydwa ważne w kontekście walki o utrzymanie. Najpierw na boisku we Wrocławiu wybiegną jedenastki Śląska i Piasta Gliwice. Trener gospodarzy Iwan Dziurdziewicz doskonale pamięta, że jego piłkarze nie wygrali ostatnich 5 meczów. Wszyscy jesteśmy tego świadomi. Wyniki są bardzo ważne i dają ten, ale myślę, że zespół jest mocny. To nie tylko te wyniki, ale cała ta jakaś nadzieja, to co się zrobiło i co się robi i co jest przed nami, ma nas trzymać w dobrych nastrojach. Myślę, że mamy jednak jeden punkt więcej niż w poprzednim sezonie. Przychodzą momenty, kiedy po prostu trzeba wygrać. To jest taki mecz, myślę, ze Piastem. Mówił Iwan Dziurdziewicz. Mecz we Wrocławiu o 18, o 20.30 spotkanie sąsiadów w ligowej tabeli 16 w niej Górnika Zabrze, na dziś Spadkowicza, z 15 Koroną Kielce, która dopiero co ze strefy spadkowej się wykaraskała. Co tam PKO Ekstraklasa powiedzą kibice siatkówki? Przecież dziś wieczorem Zaksa Kędzierzyn-Koźle może zostać drugim polskim finalistą Ligi Mistrzów. Broniąca tytułu ekipa z Opolszczyzny po wygranej u siebie 3-1 zagra rewanż w Perugii, akademickim zamożnym mieście, znanym m.in. z produkcji czekolady i najchętniej wybieranym przez amerykańskich turystów. Mamy świetną zaliczkę z Kędzierzyna, wygraliśmy spotkanie w świetnym stylu, ale wiemy, że przyjechaliśmy tutaj do Włoch, przyjechaliśmy do jednej z najlepszych drużyn na świecie i wiemy, jaka ta drużyna ma potencjał i możemy zagrać najlepszą siatkówkę na świecie i ona może nie wystarczyć. Mówił atakujący Zaksy Łukasz Kaczmarek. Początek meczu Perugia-Zaksa o 20.30. Przypominamy, że wczoraj w finale Ligi Mistrzów zameldował się Jastrzębski Węgiel. I znów o piłce. Nasza reprezentacja zaliczyła mały spadek w rankingu FIFA. W najnowszym zestawieniu jest 23, w poprzednim była lokatę wyżej. Na prowadzenie wysforował się mistrz świata Argentyna, na drugiej pozycji finaliści mundialu Francuzi, na trzecie z pierwszego spadli Brazylijczycy. Kończymy tenisem i wywiadem Igi Świątek dla BBC, w którym komentuje obecność w rozgrywkach Rosjan i Białorusinów oraz to, że wracają do gry w wielkoszlemowym Wimbledonie. Wiem, że to drobna sprawa. Jesteśmy tylko sportowcami, ale sport jest ważny. Zawsze był używany w propagandzie, mówi liderka kobiecego rankingu. Zawodniczka przywołuje czasy po II wojnie. Wtedy niedawni wrogowie, Niemcy, Japończycy, Włosi, Węgrzy, Austriacy czy Rumuni, nie mieli wstępu na Wimbledon. Iga Świątek dodaje, że dziś taki gest mógłby pokazać rosyjskiemu rządowi, że tu cytat, to co robi nie jest tego warte, choć przyznaje, że teraz na zakaz może już być za późno. Jeżeli chodzi o decyzję władz tenisa, powinniśmy wybierać każdą drogę, która pomogłaby w powstrzymaniu rosyjskiej agresji. Przekonuje jednak Iga Świątek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I ta relacja kończy serwis. Kolejny sportowy za 2 godziny. A jeszcze poczekaj chwilkę, bo będzie informacja też, no około sportowa bym powiedział. Na pograniczu. Tak, ale wcześniej informacje pogodowe. Nocą uważajmy, bo przymrozki, między innymi w rejonach podgórskich -4, na Pomorzu Zachodnim -2, w centrum +1. Najwyższa temperatura +6 stopni na północnym wschodzie. To nocą, jutro pochmurno będzie padał deszcz, na zachodzie, na południu także deszcz ze śniegiem, w górach i na Podhalu śnieg. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Jutro od 0 na Podhalu, 8 stopni w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Chciałem powiedzieć, jak od 0, tu 11, do nawet 11 stopni, ale ugryzłem się w język. Z mocnym akcentem na nawet. Tak jest. Zaglądaliśmy do kalendarza świąt osobliwych. Dziś Światowy Dzień Tenisa Stołowego. Czy mi się wydawało, ale pan redaktor przed chwilą zadał takie pytanie, kto jeszcze dzisiaj gra w pingla. Chciałem tylko powiedzieć, że Polski Związek Tenisowego jest najliczniejszym związkiem sportowym w Polsce. Najliczniejszy, ale przypominasz sobie, kiedy ostatnio grałeś w ping-ponga? W pingla? No właśnie. Poprzednie lato, nie, mi się zdarza w pingla pograć i moim zdaniem jest to bardzo zaawansowany technicznie sport. Naprawdę, żeby wejść na pewien pułap, to trzeba trenować i to jest świetny sport, też taki ogólnorozwojowy. Pingiel jest w porządku. Cześć, cześć, bo będziesz gadał i gadał do 16, a tu 24 minuty już tylko pozostało do 16. Właśnie, kto z państwa również, zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, mailowo. Na stołówkach przecież. Wariata. Na świetlicy przecież. Pamiętasz te koalicje, wystawianie, żeby wyeliminować kogoś mniej lubionego? No było ciekawie. A kto obecnie gra z takiej młodzieży, to jaki mówisz? 12, 14, 15 lat, tak? Końcówka szkoły podstawowej. No to zapytajmy takich właśnie nastolatków, którzy jeszcze grają w ping-ponga i słuchają Trójki. 2 dwójki i 7 trójek. Za 23 minuty godzina 16. Panic at the Disco. Tied up, no more love, and I'd hate. to chciałem powiedzieć, że są ludzie, którzy grają w tenisa stołowego, ludzie w różnym wieku. Ja mam 50 lat, kolega ma lat 68, inny ma 65. Są też chłopaki, którzy mają 20 parę, 30 parę i razem tworzymy ekipę. Mało tego, mamy takiego mentora, który gra w lidze, nazywamy go sensejem, a nawet sęksejem, bo nazywa się sęk. Zapraszam stowarzyszenie w Miechowie w Małopolsce. Dla tych z Państwa, którzy mieszkają w okolicy, gorąco pozdrawiamy. Takie oto zaproszenie, może i wyzwanie nawet, bo to tak z sensejem to brzmiało naprawdę bardzo poważnie. Kto jeszcze gra w ping-ponga? Wiele osób wiem, że ma też stoły, być może zakurzone gdzieś tam w garażu, może w piwnicy. Proszę się odezwać. 2 2 7 3 może zachęcić pozostałych, tak jak przed chwilą, do tego, by zagrać w pingla. 19 minut pozostało do godziny 16. 2 2 7 3 numer telefonu do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Doskonale rozumiemy, czym jest gorący oddech rosyjskiego zagrożenia na naszym karku, powiedział w Mołdawii premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się w Kiszyniowie z mołdawskim premierem Dorinem Reczanem. Przywódcy rozmawiali m.in. o współpracy na rzecz zapewnienia w regionie pokoju. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo w regionie. Mołdawia jest jednym z państw, dla których ryzyko rosyjskiej agresji jest dziś najbardziej realne. Nie jest ani członkiem Unii Europejskiej, ani NATO, tymczasem graniczy z Naddniestrzem, regionem kontrolowanym przez Rosję, w którym stacjonują rosyjskie wojska, nazywane przez Moskwę siłami pokojowymi. Szef polskiego rządu podziękował Mołdawii za to, że w tych trudnych warunkach stara się zapewnić pokój i podkreślił, że kraj ten może liczyć na pomoc od Polski. Wczoraj rozmawiałem z ministrem spraw wewnętrznych, z panem Mariuszem Kamińskim, który oferuje pomoc w sprzęcie, w szkoleniach służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii. Tutaj mamy doświadczenie. Również dzisiaj tutaj zdecydowałem o przekazaniu Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu, tak aby zabezpieczyć mołdawskie szpitale. Polska i Mołdawia podpisały dziś szereg umów, które mają zacieśnić współpracę między tymi państwami. Chodzi m.in. o wspólną walkę z cyberzagrożeniami. Polska przekazała wcześniej też środki na 260 projektów związanych z rozwojem regionalnym czy modernizacją obszarów wiejskich w Mołdawii. Według mołdawskiego premiera Dorina Reczana szczególnie ważne jest też wsparcie dla Mołdawii w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej. Dla nas integracja europejska jest naszą wewnętrzną polityką. Integracja europejska oznacza budowanie instytucji takich jak w Europie, budowanie naszego codziennego życia takiego jak w Europie. Chciałbym jeszcze raz docenić determinację Polski, wysiłek, jaki wkłada Polska, jak i osobiście premier Mateusz Morawiecki, aby Mołdawia mogła jak najszybciej rozpocząć proces integracji europejskiej. Mołdawia mierzy się obecnie z szeregiem problemów wewnętrznych. To najbiedniejszy kraj w Europie, w którym inflacja przekroczyła 25%, a co czwarty mieszkaniec żyje poniżej granicy ubóstwa. Mołdawię zamieszkuje też mniejszość rosyjska, która ostatnio brała udział w sterowanych przez Moskwę prorosyjskich protestach. O czym z Kiszyniowa relacjonował Karol Surówka. Premier Mateusz Morawiecki w Kiszyniowie spotka się także z prezydent kraju Mają Sandu oraz z przedstawicielami organizacji polonijnych. Złoży także wieniec przed tablicą poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu w Bibliotece Polskiej w mołdawskiej stolicy. Przypomnijmy, ta tablica została odsłonięta w 2010 roku na wniosek Kiszyniowskiej Rady Miasta. Audycja popołudniowa za 16 minut 16. Musiałam uciec stąd na jakiś czas. Wróciłam nie taka sama, żebym nie czuła, gdy zaboli mnie. Chcę dziś tańczyć do rana. Tylko tańczyć do rana. Nie. Nie powiedział nikt, że to będzie proste. Nie uprzedził nikt, że wyleje łzy. Czy za dużo ich, trochę to żałosne. Co zostało mi? Została mi tylko melodia. Zagłusza płacz, mówię tobie. Tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. O, pociesza mnie tylko melodia. Tłumi mój żal, mówię sobie. Ciebie słowa nie znaczyły nic, a ja na serio je brałam. Dla ciebie byłam jedną z wielu pań, a ja już ślub planowałam. O, znowu. została. Płacz, mówię sobie, tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. W Stanach w audycji popołudniowej za 14 minut, godzina 16. Ja pytam państwa o ping-ponga, bo to dziś tak. Ja pytam i państwo odpowiadają. No niech będzie, że to taki radiowy ping-pong właśnie. Kto jeszcze gra? Kto pamięta tamte czasy? Sam pamiętam te czasy, kiedy na świetlicy kolejka do stołu się ustawiała. Piękne czasy i rzeczywiście bardzo rozwojowy sport. Dwie dwójki i siedem trójek. Kto gra w ping-ponga? z okazji tego, że dzisiaj jest Światowy Dzień Ping-Ponga, tenisa stołowego znaczy, ja chciałem pochwalić się, że za jakąś chwilę będę z moim siostrzeńcem rozgrywał meczyk tutaj w moim pokoju nad garażem. No, jeżeli pan redaktor właśnie słyszy, już się pomału rozgrzewa. O, słychać, tak. Oj, żeby tam szyby nie wybić. Proszę uważać. Bardzo dobrze, kibicujemy lepszemu. Dwie dwójki i siedem trójek. Kto jeszcze? Za 9 minut 16. Zapraszamy do trójki. Ale w audycji popołudniowej także poważne tematy. Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce była obserwowana w wielu krajach świata. Jakie wywołała echa i jak komentowały ją zagraniczne media? O tym Michał Strzałkowski. Witaj Polsko! Wczorajsze wystąpienia prezydentów Polski i Ukrainy na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie zostało odnotowane przez wiele mediów na świecie. Włoska telewizja Rai News 24 mówiła o historycznym dniu i historycznej wizycie oraz towarzyszących jej wielkich emocjach. Z kolei komentator brytyjskiej telewizji Sky News podkreślił, że Ukraina musi zabiegać o poparcie na świecie, ale nie w Polsce, bo u nas ma je zapewnione. Żadne państwo na świecie nie pomogło Ukrainie tak szybko jak Polska i w żadnym tylu obywateli tego nie poparło. To z kolei słowa komentatora portugalskiej telewizji RTP. Dzisiejsza prasa przynosi kolejne komentarze. Włoski dziennik La Stampa pisze o spotkaniu przyjaciół w Warszawie. Francuski Le Figaro o wspólnym polsko-ukraińskim świętowaniu najlepszych wzajemnych relacji w historii. W Warszawie podniosłość połączona była podczas wizyty ukraińskiego prezydenta z wyczuwalnym wzruszeniem, pokazując do jakiego stopnia stosunki dwustronne krajów uległy fuzji, napisał komentator francuskiego dziennika. Belgijska gazeta The Tide podkreśla zaś, że to dzięki Polsce przełamano na zachodzie tabu dotyczące dostaw nowoczesnych czołgów na Ukrainę. Wysyłając ostatnio radzieckie myśliwce do swoich wschodnich sąsiadów, Warszawa wywołała debatę na temat przekazania zachodnich odrzutowców dla ukraińskich sił zbrojnych, napisał belgijski komentator i dodał, że żaden inny kraj nie przyjął tylu ukraińskich uchodźców wojennych co Polska. Do tej gościnności przyczyniły się historyczne więzi drugiego i trzeciego co do wielkości państwa słowiańskiego oraz wspólna niechęć do ekspansjonizmu Putina, zauważa flamandzkojęzyczny dziennik z Belgii. Z kolei holenderski portal NOS podkreślił, że wizyta w Warszawie była wielkim ukłonem Wołodymyra Zełenskiego wobec Polski. Ukraine's president Volodymyr Zelensky is in Poland today to meet with his Polish counterpart. Wczorajsze wydarzenia zauważyły także media spoza Europy. Tak relacjonowała je korespondentka amerykańskiej telewizji CBS, Holly Williams. To jest niezwykle ważna wizyta, bo Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy. Ponad milion ukraińskich uchodźców znalazł w Polsce dom. To w Polsce ukraińscy żołnierze ćwiczą z podarowanym im przez Zachód, w tym przez Stany Zjednoczone, sprzętem wojskowym. Polska nie jest najbogatszym krajem Europy, ale jest jednocześnie jednym z największych donatorów pomocy militarnej. To Polska pierwsza podarowała Ukrainie czołgi. Polska wywiera także skuteczny nacisk na inne kraje, by pomagały więcej. Skutecznie naciskała na przykład na Niemcy. O wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie informowały także media kanadyjskie, japońskie, indyjskie czy arabskie. Zauważyły je nawet gazety w Brazylii i Argentynie. Kolumbijski dziennik El Nuevo Siglo podkreślił, że Polska wspiera Ukrainę od pierwszych minut rosyjskiej inwazji. Część gazet zwraca także uwagę na to, że prezydent Andrzej Duda poinformował, że na lipcowym szczycie NATO w Wilnie będzie zabiegał o szersze gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, zapytany przez korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego o te słowa, powiedział, że Waszyngton też chce suwerennej, niezależnej i bezpiecznej Ukrainy. Będziemy współpracować z Ukrainą w sprawie długoterminowych potrzeb obronnych po tym, jak wojna się skończy, ponieważ ich wojsko zmieniło się dramatycznie w ciągu ostatniego roku. W tej chwili skupiamy się na pomocy Ukrainie w obronie przed nielegalną, niesprowokowaną inwazją sił rosyjskich wewnątrz ich kraju. Kirby dodał, że Stany Zjednoczone robią wszystko, co możliwe, by prezydent Zełenski znalazł się w jak najlepszej pozycji negocjacyjnej, gdy Kijów uzna, że przyszedł już czas na negocjacje w sprawie zakończenia wojny. Ale nie tylko za granicą, a w strefie międzynarodowej, również na Ukrainie. Wizyta ukraińskiej pary prezydenckiej w Polsce jest przedmiotem wielu komentarzy, rzecz jasna zdecydowanie pozytywnych. Mówi się o mocnym potwierdzeniu sojuszu między naszymi krajami. Większość ukraińskich komentatorów wskazuje na konkretne decyzje, jeśli chodzi o uzbrojenie dla walczącej Ukrainy. Główny akcent położono na wojskowej współpracy. Oczywiście Ukraina potrzebuje uzbrojenia. Polska jest zainteresowana, by część uzbrojenia sprzedać, ale także przekazać, co komentują na Ukrainie ukraińscy dziennikarze. Audycja popołudniowa za 5 minut 16.